آیات مبارکہ چھا او یائم آیات تے دی سورت سورہ قصص پاغی کہ اللہ دعوت توحید ذکر کروا پاغی دعوید توحید بانی دلائل بیانور دعوت توحید دا سوا وہو اللہ لا الہ الا ہو او دغا اللہ رب العزت لا الہ نشت دے بند عبادت لائق نشت دے بند بندگی حقدار الا ہو مگر دغیو اللہ دے دیتا وی دعوت توحید پدی بانے پدی آیات مبارکہ کی دلائلی ذکر کریو چید لا الہ الا ہو پداوی بانے دلیل سدے لہو الحمد فی الاولا یو دلیل دادے چید دغی اللہ دپارا حمدن دی صفتن د کمال دی صفات دی الوہیت دی صفات د خدائی توب و د کارسازی دی فی الاولا پا دنیا کی والآخرہ و پاخرت کم در رب العالمین د خدائی توب و د الوہیت صفات دی بل دلیل و لہ الحکم د دی اللہ فیصلہ چلے گی پا مرد کی پا جون کی پا عزت و ذلت ورکولو کی پا خیر و شر کی وَلَهُ الْحُکْمُ لَقَسُوِ رَحْمَان کیوئی كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَن پا ہر یو وقت داوقاتو کی اللہ پا یوکار کی گر یو یو سکن کی سور فیصلی کی گی دچا دا مرد دچا دا جون دچا دا صحت دچا دا بیماری دچا دا اولاد ورکولو دچا دا غستو وَلَهُ الْحُکْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو دَعْوَا بَعْنِ بَلْدَنِينَ سَدِ وَلَهُ الْحُکْمُ اختیار دا فیصلی دا خیر دا شر دا نفی دا نقصان دا رب العالمین پا دست قدرت کی رہے بلدنین وَإِلَهِ تُرْجَعُونَ دِيَ اللَّهَ تَوَتَا سُوَا پَشَّئِ اس پر آیات کی دا دعوی و بلدنین ذکر کئی لا الہ الا ہو دعوہ و دا تمام انبیاء علیہم السلام دراتلو مقصد داو دیو او یعیم آیات کی وئی لا الہ الا ہو بل الہ بل دے عبادت مستحق بغیر دا اللہ نا ذکر نشتا مگر یو اللہ دے اللہ و ایتاسو گو رئی کزدر بانش پکم تر قیامت کو رئی او دا سر سبا کوم نرز را ولمنا نو دا سی او طاقت را لو خیئے دا سی او قوت را لو خیئے دا سی او شخص را لو خیئے چیزش پکم بیا غرز را ولی نپا انبیاء علیہ السلام کی سوکشت چی اللہ میں شش پکی وغیرز کی نپا اولیاء و شہداء و نپا مرو نپا جوندو نپا انسانان و نپا ریان و جنات و گدا سی سوک نشتا نو چکل نشتا نو مسئلہ سرگندش و چی لا الہ الا ہو قل افرمائے اے حبیب ارائے تم خبر را کئی تا سماتا اے مشرکانو چی تا سما سیوا دا اللہ ننور آلہ جوڑ کری او دا غی عبادت و بندگی کوئی قل ارائے تم ورطا افرمائے اے حبیب خبر را کئی ان جعل اللہ کچر اگر زوی اللہ علیکم اللیل پتا سبان شپا سرمدن امیشا الى یوم القیامہ دو رضی دو قیامت پورے تر قیامت پورے اللہ شپکی من الہن نشتد بالمعبود شتد بالمددگار غیر اللہ سیوا دا اللہ نا یعتیکم بدریا چراولی تاسوت دو رضی رنا من الہن من سیغد عموم و ویدا سیدر تما سیوا دا اللہ نسوک کاری الہ چی اللہ شپکی و غدر تبیار از راولی افلا تسمعون و ایک شپدا و تاسوین اینا و افلا تسمعون او ریمنا نگرد مشرکانو دی طرفنا بلکل سے جواب نو ندیعیات کی در لخی چی لا غزات تے چی دشپی و دورزی نظام راوستل داوی پا دست قدرت کی چی کل اللہ شپکی و سوک رزی راوستو حال نشتا نو معلومه دا شو لا اله الا هو دا دغه داوی دلیل لے دا دغه داوی د فار دلیل نه بیا فرمای قل او فرمای ارئیتم خبر را تیتا سماتا ان جعل الله علیکم النهار کچری وګرځوی الله پتا سبحانه ورز سرمدن امیشا الى یوم القیامه ورز قیامت پورے اے امیشا ورزوی ورزوی من الہ مشتغ سوک معبود و مددگار غیر اللہ غیر دا اللہنا یعتیکم بلیل چتاسو لشکر ونی تسکنون فی چتاسو آرام بکوئی پاغی کی وسی گئی بپاغی کی آرام بکوئی پاغی کی افلا تبصرون وی کمخ کشپوا اولی دل لینا نوس قرز دا فلا تبصرون آیتا سگو رئیتا نو الہ ازاد تے چی دنور دس بگمئی دورزی او دارمی دشپی نظام چلولو والدے مخلوقات پیدای سگری سے چی اللہ شپکی او غرز کی یا اللہ رز کی او غشپکی نو دا دوان دلائل دی داوید پارو چی ہوا اللہ لا الہ الا ہو چکل پونو گٹو کی اولیاء و بزرگان و تمام و کائناتو کی دشپی او دورزی پا نظام چلولو بلسو قادر نرے نو مسئلہ سرگندشوا ہوا اللہ لا الہ الا ہو دی آیاتونو کی دا مسئلہ ذکر کئی بازی ناپو ہو دزان نجون کری او دباز اولیاء و پور بہتان و دروغی تڑلی چید فلانی ولی مورید او دا اسپک و الفاظ و سرنور سو یغو فات کی دو او ورت خبر و اوشو چی سبا لبنی نا مورید مری و یغو چی مانا و سوک سبا کئی یو خبرا دا دا خدای توب صفت ورکو چی رب العالمین فرمائی دی وما تدری نفس بی ای ارض تبو دا پتا چالنی شے چی کلب امر کی یو پا کم از مکم امر کی یو خوی پا غیب و پوہا و گانلو او بلی پا دی پوہا و گانلو او پا دی قادر و گانلو چی آغش پا اگدکا علام کی دشپی او دو رزی در آوستو سوک مالک دے ندوب دولو لندولو سوک مالک دے یو لی جن لیل فی النہار و یو لی جن نہار فی اللیل دا دا اللہ دا وحدانیت دیو دلیل ذکر کرے دا شپا لندول او رز اگدول او رز لندول او شپا اگدول دا نظام دا چا پلاس کرے دا خدا اللہ دا وحدانیت دلیلو لگو گر سور فاطر کی دا دلیل ذکر کرے او بے پی نتیجہ مرتب کرے آیات گو رہی دیار لسم دوشتم پارد سور فاطر فرمائی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لیجل مسمى یولج اللیل فی النہار وردنکوی اللہ عشقیل رب ورزی کی ویولج النہار فی اللیل وردنکوی ورزی لرب عشقی کی نو کل اشپا لندیگی ورز اگدیگی او کل ورز لندیگی شپا اگدیگی وسخر الشمس والقمر او تابع کرے دن ورس بگمئی کل یجری دا طول روان دی لاجل اجل مسمى ترغنیتی معلوم پوری ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا دغی قدرتن والا اللہ استاسو رب نے لہو الملکو دغی اللہ دپار بادشاہینا اس نتیجہ سرووتا چکل دشپیو دورزی اگدولو لندولو والا اللہ دے دنورو دس بگمئی نظام چلولو والا اللہ دے نفرمائی والذین تدون من دونہی آکسان چی تاسوی را بلی را مدد کوئیے مشرکانو من دونہی لاود دمی اللانا ما یملکون من قتمیر اغی مالکان ندی داغن ریپوست کی دکجوری دادو کی یو پلخوا ازاد تے چی دشپیو دورزی دنظام دچلولو مالک دے د سپګمیو د نور د چلولو مالک دی، نو اغن را بلی اغن را مدد کې، او د چا پلاس کې چې د نری پوست کې د کجوری داړو کې ملکیت نشتا و یا تاسو را بلی. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، هغه چې تاسو را بلی مشرکان علاوه دی الله نا، کونه دا کګټ را کولی دی ک شهید دی ک مړ دی ک ژوند دی، ما یملکون من قطمیر، مالکان ندی د نری پوست کی د کجوری دا دکی. ندی کی د الہ غ معنا در تخیو دا د الہ لا الہ الا هو د دعوی د پاره دا دلائل دی. ارا چې مشهوری کړی فلانی نور را کوس کو دی او کلاغه وکړه، مدان ملنگان و قلندری و دین دے قرآن و سنت سر ردیس کس مطالب نشتا، نور راکوز کو اشپے کا اشپن سبا کی دا دبی خبر دے قرآن و سنت سر اس کس مطالب نشتا. او بیا غواقی آبا موردنی دے نور راکوزو لو آگے سر پوسے پورا کسی جوڑ کری جی دو کی ندی کی دے الہ غمانا در تخیودا دے الہ لا الہ الا ہو د دعوی د پاره دا دلائل دي. ارا چې مشهوري کړی فلانی نور را کوس کو دی او کلاغه وکړه، مدان ملنګان او قلندری او دین دي قران او سنت سره حدیث کس متعلق نشتا، نور را کوس کو او شپه کا او شپن سبا کی دا د دې خبرو د قران او سنت سره اس کس متعلق نشتا. او بیا واقعیا به موریدنی د نور را کوزولو هغه سره پوسه پورا کیسه جوړ کړی چې بادشاہ زوی مور نوی چیر کدا چا جوندے کو زبا دور دور سور کم ایمونیانو دیر سوکل خو جوندے نو دیور تدغ شیعو مشر راوست نو یغوی دا اللہ پا حکم جوندے شا نو نجوندے کی دو دیوی دا زما پا حکم جوندے شا پورا دا خدای تو بود الوحیت اختیار دی خلق و لیاو قبرون و شہداو او دا ملنگانو تور کری. قرآن خداوی قل ارائیتم ورتوا خبر را کرا کئی ان جعل الله علیکم اللیل تو چرو گر زوی اللہ پتا سشپا سرمدن امیشا الی یوم القیامہ ورزید قیامت پوری من الہ غیر اللہ نشتر بل سوک معبود سیوا دا اللہ نا یاتیکم بدویا چراولی در ترانا افرا تسمعون آیات اورینا. او دے واضح غط نسبت نہ دے کرے شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ بارکم مشہور رہا وی داغل دی اجازت نہ بغیر یو مورد نہ ملک الموت روح غصد ناغب یا لطول و چھتا اسمان کی را گیر او پزیر یو تی پورا تیلی در روحن را خلا سکا اسو کوئی پتختہ جو اندے ادا دا کفر او د شرک خبری دی دے اسلام ندی سر اس کس پر تعلق نشتا. دا خیر دا شر دا نفع نقصان دا مرگ و دا جون دا دی مالک و ذموار دا صرف و صرف اللہ رب العزت تے. قلو فرمایا ارائیتم خبر را کئی ان جعل اللہ علیکم النہارا کو گرزوی اللہ پتا سبان ورز سرمدن میشا الہ یوم القیامہ دور زید قیامت پوری من الہن شتد بالمعبود شتد بالمددگار غیر اللہ سواد اللہ نیاتیکم بلیلن چراولی تاسو لشپا تسکنون فی چتاسو آرام کوئی پاغی کی افلا تبصرون آیا تاسو وینینا. ومن رحمتہی او د مهربانی او د رحمت د دغه الله نا جعل لكم الليل غرزول د پیدا کړی د تاسو د پارش پا والنهار اورز لتسكنوا فيه یا قل لتسكنوا بسكنان چې تاسو اوسی گئی پدیش پا اورس کې پدیش پا اورس کې اوسی گئی جون تیر کړی یا د سکون نه ده لتسکنو فیه دې د پارچ آرام کوي پدیش پکی یا پدی ورس کی ولتبتغوا من فضله او دې د پارچ ولټوي من فضله دا فضل الله نه چې حلال رزق دې د شپې ولټوي یا د ورځې ولټوي ځکه د شپې هم کسب حلال سناروا نه دي خو بشرط دي چې سړی منځونو فرایضو کې فرق نه راوړي ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې ولټوي تاسو من فضله د فضل دا غنا حلال مال حلال کسب دا الله فضل دی ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې ولټوي د فضل الله نه اگر دا مال او مزمت چی قرآن و سنت کی راغلے اگا حرام و ناروا مال یادے گی حلال مال تا اللہ کل فضل ویلی داغی دے حفاظت حکم کرے بلکہ حلال مال او مال کو بیزائیو لگین و ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین او حق مال پا اگا کنز حراما کی نرازی یو سڑے کو کوٹی زام سرڈکی کی دا خزانو کچھ زکاة ورکی چاله تکلیف دی غلا ور کوي په دینی لګي نو مال جمع کول په شریعت کې چې حلال وی اغلا روان دی الله اور تخپل فضل ویلی ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل دا غنا ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو د الله دې نعمتو احسانات شکر ادا کړئ اللہ وی د شپې او د ورځې نظام چلول د بل چا په لاس کې نه دی دا خو زما رحم او کرم دی چې شپه او ورځ می در لپیدا کړی پاغه کې آرام کوي او پاغه کې طلب د رزق کوي و یوم ینادیهم او په کوم ورځ آواز مور کې رب العالمین دوی تا فیقولون او فرمایي این شرکائی الذین کمزے کی دی صداران زما کسان کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو وپی گمان کولو ادا گر رایا کہ بار بار مکرر او دی توحید خبری بار بار دیر پار مکرری چی پزہن کی کینی دا شان گر پدوش پیتم آیات کی تیر ویوم ینادیہم فیقولو این شرکائی الذین کنتم تزعمون التتیر شیوزل بے اوگر پایات پینزم شپیتم کیوئے ویوم ینادیہم فیقولو ماذا اجبتم المرسلین دلتا بیا فرمائی ویوم ینادیہم رایادک اغرز اے حبیب چی آواز بور کی رب العالمین دی مشرکانو تا فیقولنو بفرمائی این شرکائی کمزے کی دی زمائی صداران الذين اغي صداران كنتم تزعمون چه وی تاسو اے مشرکانو چه خیال و گمان بمو پی کولو چه دادا اللہ سر شرک دی پغیبو پوئی گی رامدت کی دیشی اولاد ور کولیشی مصیبت لر کولیشی مڑی جون دی کولیشی داگی جی کنا ملنگانو خبری مشوری کلیو جاؤں گا پیر سے بیر اڈیر نوی کرامت والے دی وی سنگا وی رشپی ٹکلی ٹکلی پرو دی دا بابا سارا اخپی او لاسونا زی پزی پراتی ساری بیا نیخ پا گدئی دا نظرانو شکرانو دا پارا ناس دی یعنی دا مرد او دا جون دا اختیار دا غط لاس کی دی ورطا ارکسو کو یو لسو کالو غدوبا بیڑی رویستا او بائی کی شلون خلق و اٹون را جون دی کر یو لس کالا پس لکه یو لسم ورکن او پا دمیاش تی پا یو لسم تاریخ مشرکان خاص کر خیرات کر او خاص کر دی یو لسم خیرات پیو کی یو لسم ورکن دارنگ نور خلق یو لسم ورکن رب العالمین بفرمائی این شرکائی او الذین ذکر کرے بتانو پوری خاص خبر لگا لا لفظ دا الذین یستعملو للرجال دا دا رجال و دمیل قول دا پار استعمالی این شرکائی الذین کنتم تزعمون کمزے کی دی زما غی صداران آغا چوئی چی تاسو با پی خیال و گمان کولو چی دادا اللہ علی عزو باللہ شریکان دی صدارانی دی فرمائی و نزعنا روب باسو منگا او نزع اصل کی راخ کولوئی ملائک بید اللہ سرونی سی چراشا تا با دنیا کی دا شرک دلائل پیش کول نن با دلیل پیش کے چی راتا شرک کولو غیر اللہ درا مدد کولو دلیل سرے ونزعنا رابکا گمونگا نزع راخ کو توئی لکہ دا ذلت دو جنسو گلاسو نیسے والے ویدا سبکے ونزعنا رابك غروبا سمغا من كل امه شهيدا دهريو امت نہ گوا انبیاء علیہ السلام بگواہیو کی علماء بگواہیو کی لا سخبی عزمک بگواہیو کی فقلنا نو بوائی من دی مشرکانتا ہاتو برہانکم روڑ اخبل دلیل داتا چی سکول دلیل پی نن پیش کا او محدثین رکری وی پرز دی قیامت دی او عمل بارک کی دو تپوسن وکی لما فعلتا وکیف فعلتا ناکار دیو لکڑ او سنگ دیکڑ دیگه تقبر لما فعلتا و کیف فعلتا داکار دیو لکڑ و او سنگ دیکڑ نو دا لما فعلتا اولی دیکڑ داغی جواب داوی چه قرآن و سنت کیو او سنگ دیکڑ نو داغی جواب داوی چستا دا حبیب پا طریقی او که دغا طریقه نی دا اللہ حکم نرے او دا اللہ دا حبیب طریقه نگا نو بیا و اللہ و ایچی راولی دی کولو تا دزان دا شریعت و قانون جورو لی لگنن دا باز خیراتونو دا عبادات و دا پارمون دزان طریقی جوری کرد محدثین و حضرات ویلی دو تا پوسنو بکیگی لی ما فعلتا و کیف فعلتا دا کار دی اولی کرو او سنگ دی کرو اللہ و ایحاتو برحانکم روڑی دلیل خپل دا تاسو چی دا کول سی دلیلو فعلمون پوہ وشدوی ان الحق للہ چھ بیشک حق یواز اللہ لرسابت تے ودول عنہم ما کانو یفترون او رب شددوینا حق چودی چھ دزان نمی سجونون دا دلیل منی لدلتا چلی گی دروغ مرو خلق منی لیکن دربار خداوندی کی مگیار دا دروغ نچلی فعلمو پوہ وشدوی ان الحق للہ چه بیشک حق ثابت تے واضح اللہ لرا ودول عنہم ما کانو یفترون او رقب شدد وینا غچودی دزان نجوڑ ان کی یا ورطا گو رئی سر آیات او یائم کی گو رداولا وہو اللہ او دغا اللہ لا الہ الا ہو نشتر بل دا عبادت مستحق نشتر بل حق دار دا بند گئی اللہو مگر دغیو اللہ دے بل معبود حق نشت مگر دغیو اللہ دے کہ خلق جوڑ کری ناغ معبودان باتے لے لہو الحمد فی الاولا والآخرا دا دی اللہ دا تارا اغا صفات دولوہیت تی صفات دا خدای توب دی فی الاولا والآخرا و دنیا و پاخرت کے ولہ الحکم او دے اللہ فی سنے چلی گی پا نفع و نقصان خیر و شر مرگ و جو اندیزت و ذلت کی و الیہ ترجعون او دے اللہ تبتا سوا پس کرے شئی قل او فرمایا ارے تم خبر را ترا کئی تاسو اے مشرکانو ان جعل اللہ علیکم اللیلہ کچری اگرزوی اللہ پتاسو شپا سرمدن امیشا الہ یوم القیامت ورزد قیامت پوری من الہ نشتر بالمعبود بالمددگار غیر اللہ سواد اللہنا یاتیکم بدویا چراولی تاسل رنا افلا تسمعون کشپدا اوین اینان و آیاتاس او ریمنا النهارا کچری اگرزوی اللہ پتا سورز سرمدن امیشا الہ یوم القیامت ورزد قیامت پوری من الہ شتد بالمعبود بالمددگار غیر اللہ سواد اللہ نیاتیکم بلیل چراولی تاسو لشپا تسکنون فی چتاسو ارام کوئی پاوے کی افلا تبصرون آیا تاسو وینئنا ور قرآن دا سی دلیل ذکر کو چھے ارسو بھی کوئی یہ الہ چاہتا ہوئی چھے دشپیہ و دورز نظام پلاس کرے چون کی مخلوقات کی کمردی کی جوندی کی انسانان دی کی بیریان دی رشپی او دورز نظام چلول لائی پلاس کی نشتا نو لا الہ الا ہو پدائی کی الہ نشتا پدائی کی دے عبادت مستحق نشتا پدائی کی حاجت روا مشکل کشا نشتا حاجت روا مشکل کشا مددگار او معبود غزات تے چی دشپی او دورز نظام چلول وس و طاقت رے ومن رحمتی ہی او در رحمت دغی اللہ نا جعل لکم اللیل والنہارا گرزولی رتی داکری تاسو لشپا ورز لتسکنو فیہی اید پارچی آرامو کئی پدی کی ولی تبتغو من فضلی ہی او دیر پارچی ولٹو اید فضل لاغنا ولعلکم تشکرون او دیر پارچی تاسو شکر دا کئی ویوم ینادیہم پکمر چواز بور کی دویتا فیقولنو بفرمائی این شرکائی اللذینا کمزے کی دی صداران زما حق کسان کنتم تزعمون چی ویتا سو ہمیشہ چی خیال و گمان و مکولو چی دادا اللہ شریکانو ای صدارانو برخیداران دی ونزعنا راب کابو روب باسمنگا من کل امت شہیدن دا ہر یو امت نگواب فقلنا نوبوائمو دی مجرمانو کافرانو مشرکانو تا ہاتو برہانکن روڑی دلیل خپل تاسو چی سکول وغیلم دیوی نن با دلیل پیش کوئی فعلمون پوہ وشدوی ان الحق للہ چی بیشک حق خاص اللہ لرسابت تے ودول عنہم ما کانو یفترون اور رب شد دوی ناغ چودے دزان نجوڑے ان کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتحانات و ذکر اللہ کولو نکل امتحانات تو بند داسی چید دین یا ظاہری دشمن یعنی کافر و مشرک مقابلی تولاڑوی او دا اللہ نبی او یونیک بندت تکلیف رسائی نکل دشمنان دے دین داسی چی ظاہری پہ اسلامی جامع کیوی او باطن دا غی دا کفر او دا نفاق وی نددغ ظاہری دشمن چی ظاہری لباس دا اسلام دے او پا حقیقت کی دشمن دے دا غی مثال دا قارون پا شکل کی پیش گئی او بی کے تسلیم و نبی علیہ السلام تو دا نبی علیہ السلام غنی دشمنان اغو پا مکم عظمہ کی چاہی ظاہرن و باطنن دشمنانو ظاہرن کافر ہو کو باطن کن کافر ہو مدینہ طیبہ کے بعد ادا سی دشمنان و دائی دلاس نبی علیہ السلام تدیر لئے تکلیف رسے دلے ہو چاہی ظاہری ظاہر داغی دے اسلام ہو لیکن باطنی دے نفاق قارون اندا سے ہو چی دے تظاہر کی خوید موسیٰ علیہ السلام زان تابداری سا بولو او پزر کی دے موسیٰ علیہ السلام سرکینا و حسد او زان دے نبی دے پاس اکول غفتل دا قارون چی دے دے کی دے اسم علم دے او غیر منصرف دے غیر منصرف دے دے عجمیت دے وجنا او اکثر مفسرین پویلی چی قارون دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ترزوئے ہو اگر چی او قول دا مفسرین دام دے چی ابن خالتی ہی دے دا ترزوئے ہو تمور خور چورتوئی او ابن کثیر لکلی چی اکثر مفسرین پویلی چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ترزوئے ہو دا پہ ابتدا قسم سڑے مسلمان ہو لیکن اس پہ پذر کی کینہ و حسد را گئے چردا موسیٰ علیہ السلام خزمہ اترز ہوئے دے عدادت دم رلی شان انو ملاو شو نظر کی حسد را گئے آدے دا موسیٰ علیہ السلام دا عظیم شخصیت دا مٹاوی دو کوشش کولو او اللہ چرے چاشان نمٹاوی سو کے مٹاوی لیش دین کاردے دا ہر سنور تیر شو تاغی تحمتون لگول سی کول سا تردی پر رست و ذکر کو چی آخر کی یو زنانا تس پیسی او من لے پیدا موسیٰ علیہ السلام چی تقریر کئی او کله د بدکارۍ مذمت بیانای نه ته بپاسي او ته به جدا کار ک تخپل او کینو دا مذم دا سزا وي نو دا شان د غزرانا په دی لالچ کراله او موسی علی السلام وعظ او نصیحت کو لدا او دریدا او په موسی علی السلام تهمت له بولو موسی علی السلام ورته استاد په ها غزات قسم وی چې بنی اسرائیل ته نجات ورکو او فرعون سره د لخر او د قوت په سمندر کې غرق کو چې دغه شان خبر راته چې څنګه وي ناغا د ير نور پیدا او ير دا دروغ زوام خو ما ته قارون دوره دوره پیسې راکړي او ما ته وی چې ته په بدنامي ولګي د انبیاء علیهم السلام په مشکلاتو کې توجه د الله ذات عالیه طرف ته موسیٰ علیہ السلام چکل دا قارون دا دی کردار او دا بدو اخلاقو نا خبر شو نا اللہ تا پا سجدہ پریو تو اللہ ورطو یہ زمان موسیٰ علیہ السلام سر راپور تکا او دا ازمکی مننتا لتا بیکڑی تچو لسو حکم کے ناغ بدا منی بس موسیٰ علیہ السلام زمکی تاوی روین نیسا دا دیری چگی ہوالی دا دچ سمر مال او دولتو اے ورط ورپسر کو چه داو نوی چه دا دید پار موسیٰ علیہ السلام مکی توی چوی نیسا چه زمان دا میراس دل پاتیشی نبی پا میراس سکے نبی پا مال بانی سکے زکا انبیاء علیہ السلام حس قسما دا مال توجہ دا غی پزرکی نی لکا مشکا شریف کی روایت راغلے ام المومنین فرمائی زمان پا کور کی اشپک یاو دینارو دا نبی علیہ السلام دا بیماری پا دوران کی ویمات نبی علیہ السلام دا زرزر خیرات کا وی اللہ دا حبیب بیماری وا نزت آغی شغل کی چکل رالن نام تقسیم نکر نبی علیہ السلام چی ربی ہوشین پا ہوش شو نرمبنے تا پوسی داو یا غو یا شپگو دینار اس رضی سو کر نمار تا اللہ حبیبا ستا دا بیماری او دا غم دا شغل دا وجہ نما نحیر شوی نبی علیہ السلام رالن او دا سلاس کی خل اشپنگ یاو دینارا ویما زن نبی اللہ دا اللہ دا پیغمبر سو خیال لے تدا اللہ رب العزت سر ملاو شو او دا اشپنگ یاو دینارا دا پکور کی پاتش نبی دنیا تا دمال دا حرس دمال دا خیال دمال دا توجہ دمال دا جمکول و پارن رازی نو پدی ترتیب بانی اللہ رب العزت قارون حلاق کو فرمائی اللہ ان قارون بے شک قارون کانو من قوم موسیٰ دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام فبغا نسرکشی و ظلم کرو دا علیہم پاغوی دا بغا معنی و ظلم و سرکشی او دیجئے کہ علماء معنی دا حسد و تکبرم کرے زان لویول پدوی چیز دلائی نا غٹ سڑے موز دنبی نا سو غٹ سڑے کی دیشی دا غرور و تکبر پدک راوے فبغا علیہم یعنی حسد اکڑو پا مقابل دوی کی سرکشی او ظلم اکڑو او دا موسیٰ علیہ السلام سر پزرکی کی نرا غلیوا نگور دا اللہ دا بندگانو سرا دا حق پرستو سرا ظلکی کی ناو حسد ساتر نری پکار ورنہ سرا بیا بسڑے دلوی مال دلوی دولت دلوی شان او شوکت نہ دا اللہ دا غضب او دا قہر نہ بچنش دا بے انصاف راغلو او دا موسیٰ علیہ السلام سرے کینا او حسد شروع کرو زان پاغو چتولو و آتینا ہو ورکڑو ہنگا دی قارون تا منل کنوز دا خزانونا ما حق خزانی ان مفاتحه چه بیشک کنجیان داغی لتنوء خام خادرنی وی بالعصبت پا یوید لبانی اولی القوة چیو غی خاوندان دی قوت و طاقت یعنی او لسو کسانو یاد لسو نکمو خود دد خزانو کنجیان نشو سنبالو لے و آتینا ہو ورکڑو منگدت من الکنوز دی خزانونا ما آغا خزانے ان مفاتحہو چے بیشک کنجیان داغے لتنوء بالعصبت خام خادرنی پیوڈلا اولی القواہ چے خاوندان دی قوت و طاقتو دا مفاتح جمع علماء کنجیان امکڑی دا مفتح جمع دا او یو قول پکی دا مفسرین دان دے چے مفاتح جمع دا مفتح دا مفتح خزانے توئی مفتح اغا صندوقونو لو خلوئی چے پائے کہ دا قارون خزانے پرتی وی دا معنی موا ما هغ خزانے ان مفاتحہو چے بے شک صندوقونو داغے اغا لوخی داغے لتنوء بالعصبت خام خادرانو پر وڈلا اولی القوہ چے خاوندان دا قوت عالمانو لکلی که مفاتح نا مراد صندوقنا او خزانی شی نبیا پکی اغم مبالغا نشی رات لے کما چه قرآن دلتا ذکر کرے بلکہ مراد سو چه کنجان دور دیرے اذ قال له قومه کل چه ویلو دتا قوم دادا لا تفرح مستی مکوا مال اللہ در کرے نپد مال بانی مستی مکوا اذ قال له قومه كل شويلو دت قوم دد لا تفرح مستی مکوا ان الله بيشك الله رب العزت لا يحب الفرحين محبت نساتی د مستی او د تکبر کو ان کو سرا مال الله درکڑے تدی لوی مکوا مال الله درکڑے تدی غرور او تکبر مکوا ندے مال پن شکر اغلے او دا غی د وجن دل یو کو لا مستی کو لا تفرح لی مکوا مستی مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ رب العزت محبت نساتی الفرحین دلی کو ان کو سرا قرآن پاک کی گورت دو قسمہ دا خوشحالی ذکر راغلے یو اغا خوشحالی دا پمال پا دولت پا اقتدار او پا دنیاوی نعمتنو چی آغا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا حکم درنا دلان دیوی دا سے خوشحالی کے اوسڑے کی نہ پدوانے اس قسم مذمت رشتہ یو خوشحالی آغلا چغد لو یئی او دا مستی درجی تو رسی چمال اللہ درکڑے او دا ورکون کی مخالفت پکے دا ورکون کی دا حکم نافرمانی پکے نہ دے دے کہ لا تفرح نہ دا مراد دی لیکن سورہ یونس گو رہی یو لسم اپارکی وم آیات گرئی دی سورہ یونس ان الذین بیشک ہا کسان لا یرجون لقاءنا چو مید نساتی عقید نساتی یریگنا لقاءنا زمون دا ملاقاتنا ورضو بالحیات الدنیا خوشحال شید دی پجوند دنیا واطمئنوا بها او زړی لګول دې په دیوانی د دې عزت اطمینان او دارنګ سکون حاصل دی په دنیا الان کړه سکون او اطمینان شنه اطمینان شه سو الا بذکر الله تطمئن القلوب اللہ وی خبردار دزلد آرام او د ٹکور او د اطمینان شے دا اللہ کتاب نے نو دی دا اغا اطمینان شے شا تا غرزو لے اوزان تے دی اطمینان شے دنیا گرزو لے وطم انو بہات او دی زلل گولے دے پدی بانے زلط اطمینان او آرام حاصلی گی پدی جوند دنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون او هغه کسان چې دې زموږ د آیاتونو نه غافلون نه خبر وي په دنیا خوشاله شه په دنیا راضي شه او دا به د ژوندون د آرام او د سکون او د مقصد شه نه جوړه دنیا کې د خوشحالۍ شه څه ده الله وی دی سوره یونس کې وای وګوره ورپسې وم پنځوستم آیاتم پنځوستم نمبر آیات کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ورتوا اے زما حبیبا بفضل اللہ پفضل اللہ چی علم دا قرآن دے و برحمتی پرحمت دا اللہ رحمت سوچ دا دی قرآن سوک مستحق اللہ جوڑ کی آد دی علوم ورتور کی فبذالک فلیفرحو فدیبانِ پکار دے چدا خلق خوشحالی کی دا خوشحالی دا سکون و دیت مینان شیداو هو خیر مما یجمعون دا دا قرآن علم و عمل غرد دا غسنا چدا خلق کم مال و دولت جمع کی اذ قال له قومه کلچ ویلو دی قارون تا قوم دا دا مومنان و عالمان و تقوادار و خلق ورتویلو لا تفرح مستی مکوا لوی مکوا ان اللہ بیشک اللہ لا یحب الفرحین محبت نساتی دلوی کون کو سرا وابتغی اولت وفیما پہا غمال کی آتاک اللہ چلاتا تدرکڑے دے الدار الاخرت کور داخرت اللہ مال درکڑے نپدی داخرت کور لٹاو دا غریبانان و مسکنان و تورکا پدید خیر او دا دن کارون اوکا ولا تنس نصیبک من الدنیا او مہی روا اغیسا او برخستا دا دنیا نا اپلم اخرا او اس کا خی جامی واچوا زانتا محل جوڑکا و خیرت ہی روا ما ولا تنس مہی روا نصیبک من الدنیا غبر خستا دا دنیا نا دا دی سمانا وا مہر و برخستا دا دنیا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی مانے داوا یعنی ان تعمل فیها لآخرتکا پا دی مال کی دا آخرت دا پارس عملو کا اللہ مال در کرے نو پا دی دا آخرت گٹو کا او دا مانا حضرت امام قتادر رحم اللہ ذکر کرے یعنی دنیا کی کم سیزونا اللہ تعالی حلال کری او اللہ مال در کرے انو اغای استعمال کا کرا حدیث کی راغلی یو سڑے راغلے و نبی علیہ السلام تے و صحابی جامی زڑی ویدا سے حال بدتر تا اللہ حبیب ورطویستا سر مال شوی آو وی کم کم وی داو داو دا وی گورا اللہ چی یو نعمت در کی نو پکار دے چی داغی اثرات کتا بانخ کارے نعمت استعمال کا نجن تو علماء لکلی وغد آو چی خوراکو کا سکاکو کا اسراف مکوا خوراک اس کا تو اسراف یعنی کوا اسراف مکوا نکاو کا زان تو دی دنیا نور جائز کارون او حلال دی غو کا ولا تنس نصیبکا او مہی روا غبر خد اخفلا من الدنیا دی دنیا نام اباد علماء دام ویلی چی دا دم رمال لیک بادشاہی دا اٹھول دنیا دا خستاپا کے برخ سدا ویغ نصیبه من الدنیا الکفن کفن لے او کفنم دے چاپا نصیب کی بھی او چانے گا دا سمر مال دے بنگلی دی دولتو ندی خوک گینٹا یا رز یا میاش یا کال پستر کی پٹش ہوئے نصابہ کے بعد دا کفنم ردے او کفنم چی نصیب کشتاو کنا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ذکاہ شہر ویلی وَيْنَصِيبُكَ مِمَّا تَجْمَعُ الدَّهْرَ كُلَّهُ رِدَاعَانِ تلوا فیہما وحنوتو ستاغ برخا آغا چیتی طول زمانا و طول مر جمع کے دو سادر ند کفنی باغی کی بطن ان غار لیشی وحنوتو آغا خوشبوی دا و یر داور سجدی پاندہ منو لگو نستاق ہر سدی استاق کی دغلگ خوشبوی برخا دا آغا دو سادر ند کفن عوام دچا نصیب کی وی او دچا نوی وَلَا تَنْسَ مِحِرَوَا نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اَغَبْرَ خَسْتَادُ دُنْيَانَا وَأَحْسِن اَوْدَ اللَّهَ بَنْدِگَانُ سَرَخِ گَرَوْكَا کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ لَكَ احسان کڑے دے اللہ دا تاثرہ اللہ احسان کڑے مال و دولت در کڑے نتم دا اللہ بندگانو سرسو کا احسانو کا دا و احسن یو مانا داوا یا و احسن خیستا کا شکر و عبادت دا اللہ کما احسن الله الیک لک سرنگ چی احسان کړی دی الله د تاسرا ور الله دې احسان کړی دور مال او دولت درکړی دور خادمان او نوکرانی نو تم عبادت لزور ورک و احسن یعنی عبادت ربک و شکر ربک خائستہ کا عبادت و شکر دخل رب کما احسن اللہ الیک لک سرنگ چی احسان کڑ دے اللہ دتا سرا ولا تبغی الفساد ملت و فساد فی الارض پزمک کی چی تپا مال اس دا اللہ دا نبی و دا دن مقابل کے او مال و مشری اللہ در کڑی نو دن تا رکاور جوڑے گی ان اللہ بیشک اللہ رب العزت لا يحب المفسدين محبت نساتی د فساد کو ان کو سرا اللہ فسادیان خوخینا نو دا مال د فساد پیڑاول سبب مجھوڑا ندلے چوئی چا اللہ در سر احسان کرے گئی نا دا خو ما تا زما دا علم دا وجن ملاو دے ما تا دا کسب چل رازی او ما سر ہنر دے یعنی دے دا اللہ احسان نگنلو بلکی خپل عقل او خپل سوچ بانے ونا زیدو لیکن اسم باز انا پو ہوئی او دلی اسے چا سر لگیا اور تا یہ رستا قسمت خرے ما تیو اور اولی تش پا قسمت کار نکی گیا نظام مم کڑے کنا یعنی مانا زو خیار ہے دا دا نا پو ہوئی دا قارو نا خبری کارا گوار سجد مسلمانی کچی دن تنی ناس نصرد اسلام خبری دا قارون کے دا ہما تیرز مال علم دو جنہ ملاو دی او دے لم یو معنی داوا وی دا خو اللہ ما تکتری زردی مستحق انتال ریدر کی کن او دا خور سڑے کئی تقریبا اگا کاملین مسلمانان دخلی ندو زی و باقی ار سڑے چھ مالدار دے مال دیر دے دیو یر کدا اللہ زما سرمین نوے کن دا مال بما تولی ملا و غریب لپکیم وی وی بورا تال ریدر کی کن ندوی دا اللہ تا پتو چھ زردی مستحق زردی مستحق اور قانون اللہ ذکر کرے ناپو ہے انسان تو چل اللہ مال و دولت ورکی نو دے وی گنی دا زما دا مقبولیت عند اللہ علامہ دا اور غریب بارکی ویر دا پیجندلے قرآن پاک ہم ذکر کری دیر شمہ پارکی اللہ وی فامل انسان اذا مبتلاہ ربوہ فا اکرمہ و نعمہ فیقول ربی اکرمن اللہ چپو بند امتحان کئی مال او دولت او هر څه ول ډېر ورکی نو دی وی یرا الله غ ډېر عزت من ک مال ډېر فکته دي او که غریبی کی نو دی وی ربی احانا یرا رب ز سپت مان الله ناراض ده نو دا قارون میچ دا مال او دولت ما ته ملاو ده دا زما د مقبولیت او دا الله د رضا وندي علامه کمان الله رضا نه وی نو دا به ولي ما ترا کوله نو بس الله رب العزت په عذاب رولې ګنو بیا سر نه ګوره ان قارون بیشک قارون کانو من قوم موسیٰ دا قوم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم نحسدو کناو سرکشی کڑو پدویبانے مالدار لگوڑا پدیخ پل دا اللہ پر نعمتون بکل جاڑے شکر بادا کے اور شکر ادام نے مشکاہ شریف کی حدیث تھی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفری رو جوا نو رو جماعت ورتکی خودش و دماخام وخو ناغد اخفل مالداری لوکت اللہ دا صحابہ و شان ویوی مصحب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ بہتر پا یو سادر کی ایمان روڑو او پا یو سادر کی شہید شو منچ بو الاختی پا طولی نسر سرگن دے دو او چه سرمو پا طولی نخفی سرگن دے دو وی حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ دمر لن صادر چداغه ک سر به هغه صادر کې پټول نقطه سرګندې دي او موږ له دنیا نعمتونو را کوله او شو زه یریدم چې اسه نه زموږ د نیکو بدلی دنیا کې موږ ته ملاوي نه دي مال او مالداري په شکل کې لدا سي جړل دا سي جړل چې روزه ما تن کا غتو عام دین مخل لری شو په جړا جړا کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا سو عبدالرحمن عاشره مبشرو کې دنیا کې په جنت زیرش نگر دا اللہ نعمت سی دا اللہ پا نعمت بانے کلے و سڑے ہوئی دا چھتا استدراج نی استدراجی لکھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت چی فتوحات بوسل کنا فتوحات بوسل ناو پا جڑا شو ویره دومره فتوحات کی جلاد نبی علیہ السلام په زمانہ کې نو شوی د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په زمانہ کې نو شوی آسے نظری گم استدراج نہیں چکن پاگے بے جڑل پاگے بے جڑل نداد نیکان خلق کاروی چاہی پہ نعمتن جاڑی چاہی الہ العالمین نعمت دے دور کڑے آسے نگر کل نعمت داسی ہی چدا اللہ احسان و انعام دے نکل یو سڑے بیکار او گنہگاری فغتم اللہ سڑے رو گئی دیتے استدراج ہوئے داس درجہ پہ درجہ چتے اور ناسا پیرونی سے واتینا هو الله ورکړی موږ دې قارون ته منل کنوز د خزانونا ما هغه خزانی ان مفاتحه چې بشک کنجان داغه لتنو او بالعصبته خام خادرنی ته وډ لگانی اولل قوات خاندان د قوتو اذ قال له کل چې ویلی د تقومه قوم د لا تفرح لی مکوا ان الله بیشک اللہ لا يحب الفرحین محبت او من نساتی دلوی کون کو سرا وابتغو لٹو فیما تاغمال کے آتاک اللہ چی اللہ تعالی در کرے الدار الاخرت کور داخرت ولا تنس نصیبت من الدنیا مہروا اغبرخاوی سخت لدید دنیا نا و احسن دا اللہ دا بندگان سر احسان کا فیگڑو کا کما احسن اللہ الیک لک سرنگ چ احسان کڑے دے اللہ دا تاثرا ولا تبغی الفساد فی الارض ملت و فساد تزمک کی ان اللہ بیشک اللہ لا يحب المفسدین محبت نساتی فساد کو ان کو سرا دا قارون حال اللہ رب العزت بیانولو چدتا اللہ